Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında eş zamanlı olmaya çalışarak bahsettiğim konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden Twitter hesabımı takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ler üzerine ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size Japonya'ya giden Avrupalı kaşifler, bitki avcılar için tarihsel bir önemi olan Yokohama Fidanlığı'nı, Yokohama Nursery Company'yi anlatacağım. Bu fidanlığın bugün koleksiyon değeri olan ünlü katalogdan geleneksel ahşap baskı yöntemine basılmış Japon sanatının güzel birer örneği olan bitki resimlerini de paylaşacağım sizinle. Temel kaynak olarak kullandığım The Gardens Trust dergisinde David Marsh'ın araştırmasından yararlanarak aktaracağım size. Rusya ve Japonya yapılan keşifleri anlattığım programda da bahsetmiştim, hatırlayacak olanlar vardır. Batılı gözler için Japonya tarihin önemli bölümünde gizemli bir ülkeydi. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'nın bilimsel keşif yolculuklarının giderek yayıldığı bir çağda Japonya politik, bilimsel ve hatta ticari anlamda herhangi bir yabancı etkiye karşı direnişini sürdüren bir terra incognita, yani bilinmeyen topraklar olarak kalmayı başarmıştı. 16. yüzyılda Batılılar tarafından tırnak içinde keşfedilmesiyle birlikte Japonya birkaç istisna dışında yabancıları topraklarını almayı kararlılıkla reddediyordu. Yalnızca Nagasaki körfezinde, Deşima bölgesinde Hollandalıların ve Çinlilerin ticaret yapmasına izin veriliyordu. Tabii en katı kısıtlamalara tabi tutularak. 17. yüzyılın sonlarına doğru Deşima'ya gelip 2 yıl kalan ve bugün Tokyo olan başkent Edo'yu ziyaret eden Alman doğa bilimci ve doktor Engelbert Kampfer yanında topladığı bitkileri bir kutuya saklayarak beraberinde götürmeyi başarmıştı. Bunlardan yapılan çizimler seyahatlerini yazdığı kitabında 400 kadar Japon bitkisini tanımlaması da yeterli olacaktı. Kampfer'in ardından Linus'un çırağı İsveçli botanikçi Karl Pertunberg de 1775 yılında yine Deşima'ya gelerek aslında Çin menşeli olan bitkileri Japonica etiketini verip Flora Japonica'da yayınlamıştı. Deşima'daki diğer başarılı bitki toplayıcılarından Bavyeralı Philipp von Siebold da 1823 yılında birçok canlı örneği yanında götürmeye başarmıştı. Bu bitkiler arasında onu Avrupa ile tanıştıran ilk kişi olduğu için Kampfer'in adı verilen o canlı kırmızı renkte Lilium speciosum Kampferi de vardır. 1854'te Admiral Perry aracılığıyla Amerika ile bir ticaret anlaşması yapmaya zorlanıncaya dek bu kısıtlamalar böyle sürer. Ardından ticaret haklarını talep eden diğer ülkelere de kapılar birer birer açılmaya başlar. John Goldwich, Londra'daki fidanlığı için buraya birçok bitki avcısını göndermeye başlar. Hatta kendi de gelir daha sonra. Onun batıda en çok sükse yapan türlerinden biri de toplayıp 1862 yılında Royal Horticultural Society'de tanıttığı Japonya'nın altın ışını Zambağa Lilium auratum olmuştu örneğin. Kısa süre içinde Japonya'nın modern dünyaya katılmasıyla batıda bu ülkeye duyulan hayranlık da giderek büyümeye başlar. Sonunda öyle bir boyuta gelir ki 1872 yılında Fransız sanat eleştirmeni Philip Bertie bu yeni fenomeni tanımlamak için ilk kez Japonizm sözcüğünü kullanır. Birkaç yıl içinde Japonya 1862'de Londra ve 1867'de Paris'te düzenlenen uluslararası sergilere katılır. Modernleşmesi, daha doğrusu batılaşması, 1868'de yeni Meiji İmparatorluğu'nun iktidarı ele geçirmesi de çok hızlı bir şekilde olur. Meiji hükümeti bunu bir politika olarak da benimser. sadece her uluslararası sergiye katılmakla kalmaz, siyasi gündemlerinin bir parçası olarak Japonya'nın dış kamuoyundaki algısını şekillendirmek, ihracatını artırmak için Japon sergilerinin her yönüyle kişisel olarak yönetir ve finanse eder. Japonya'dan getirilen zambaklar da Japonizm akımının en önemli isim kaynaklarından biriydi elbette. Batı'da popülaritesinin giderek yükselmesiyle zambaklar bahçelerden sonra edebiyat ve sanata da girmeye başlamıştı. Örneğin İskoç tasarımcı Christopher Dresser, Japonizm akımının yaşandığı yıllarda Japon resimlerinin güçlü sadeliğine nasıl ulaşacaklarını öğretmek için zambağı kullanıyordu örneğin. Japon sanatı, mimarisi ve sanat ürünleri üzerine etkili kitabında zambak muhteşem bir şekilde çizilmiş diyordu. Çizginin derinliği, hassas dokunuş, taramalardaki netlik sanatçıya cazip geliyor. Onun yapraklarıyla karışan otlar da deseni yumuşatıyor diye yazmıştı. Tabii sadece Japonya'dan batıya tek yönlü değildi bu hareket. Meiji hükümeti ticaret ve endüstriyi her yönüyle yükseltmek ve ülkenin uluslararası ticaret dünyasının bir parçası olabilmesi için yüzlerce Avrupalı ve Amerikalı uzmanı da Japonya'ya davet ediyor. Değişime karşı yüzyıllardır süren direnişi tersine çeviriyordu. Davet edilenlerden biri de Alman fidanlık sahibi Louis Bohmer olmuş. Hanover'de kraliyet bahçıvanı olan Bohmer 1871'de Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş ve New York Rochester'da bir fidanlık kurmuştu. 1872 yılında Yokohama'ya gelen bahçıvan, tarım ve bahçeciliği geliştirmesi için ülkenin kuzeydeki Hokkaido adasına gönderilmeden önce burada deneysel bir çiftlik işletmiş ve bu süreçte Sapporo bira fabrikasını da kurmuştu. 1882 yılında Yokohama'ya geri döner ve Japon bitkilerini, özellikle de bonsai ağaçlarını batıya ihraç etmek için kurulan bağımsız bir fidanlık işletmeye başlar. 1890'da emekli olduktan sonra asistanı Alfred Unger işi devralarak yine Bohmer adı altında bu fidanlığı işletmeye devam eder. Bohmer'in Japon personelinden biri olan Uhei Suzuki de şirketten ayrılarak rekabet için başka bir fidanlık kurar. İlk işleri arasında bir ofis açıp Kaliforniya'daki Oakland'da bir fidanlık tutmak, kiralamak vardır. Çok kısa bir süre sonra Yokohama Bahçıvanlar Derneği adlı bir kooperatif oluşturmak üzere diğer 3 Japon fidan yetiştiricisi ile güçlerini birleştirir. Dernek daha sonra Kaliforniya Şubesi aracılığıyla İngilizce olarak basit bir katalog yayınlamak işe başlar. 49 çeşit zambak, 50 farklı ağaç şakayık, 30 otsu şakayık, 20 çeşit kamelya, 28 farklı açelya türü, 30 çeşit Japon akçağacı, 14 manalya türü ve saksılarda ünlü cüce ağaçlarının 3 çeşidi vardır. Bu katalogda yayınlanan bitki listesinde. İlk iş anlaşmalarından biri 1892 yılında Japonya seyahat eden öncü fidanlık sahiplerinden James Herbert Veitch ile yapılır. Yokohama kenti ilgisini çekmemiştir başta Veitch'in. Gardens Chronicle'da 1893 yılında yayınlanan gezi notlarında güzel tapınakları ve ilgi çekici başka birçok objelerle ünlü Japon kasabalarından eser yok diye bahsediyor bu kentten. Öte yandan küçük ölçekli, çoğunlukla kültür bitkisi veya saksı bitkileri üreten şehrin fidanlıklarını ziyaret etmiş Veitch. Gardens Chronicle'daki makalesinde sadece çıplak dallarıyla bile etkileyici görünen yaprak döken bitkilerin olduğu Yokohama Bahçıvanlar Derneği'nin fidanlığından da söz etmiş. Veitch 3 ay boyunca yeni bitkiler peşinde Japonya'ya dolaştıktan sonra Yokohama'ya dönüp fidanlığı tekrar ziyaret etmiş. Veitch fidanlık kataloğunda yer verdikleri Japon bitkilerinden Yokohama'da ve yerel fidanlıklarda yetiştirilen stoklarımız diye söz ediyor. Aylar sonra da Royal Horticultural Society yani Kraliyet Bahçecilik Topluluğu gösterilerinde de buradan yeni topladığı, yeni elde ettiği bazı zambakları da sergileyecekti. 1893 ya da 1894 yılında Yokohama Bahçıvanlar Derneği daha resmi bir yapıya bürünür ve Yokohama Nursery Company yani Yokohama Fidanlık Şirketi adını alır. Bu yeni şirketin ilk büyük görevi Chicago'da düzenlenen 1893 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Columbus Dünya Fuarı'na katılıp burada cüce Japon bitkilerinden oluşan bir sergi açmaktı. Sergi özellikle Japon akçağacının yaklaşık 40 çeşidini, Aser polimorfumu, farklı şakayık türlerini ve Japon süseni Iris Kampfer'in farklı varietilerini bir araya getirdiği için ayrı bir öneme sahip. Ayrıca bu sergide bir Japon bahçesi örneği de sergilenmiş olur. O yıl yayınlanan Garden and Forest dergisinde bu sergiye dair şöyle ifadeler var. Peyzaj özelliklerinin sunulması amaçlanan yalnızca 22'ye 140 inç boyutlarındaki bahçe neredeyse 2000 farklı bitki içeriyor. Amerikalıların kırsal sanat anlayışına göre bu Japon bahçesini güzel denilemez. Ancak merak uyandırıcı ve grotesk, sabır ve azim isteyen bahçe sanatının en iyi örneklerinden biri. Chicago'da düzenlenen bu dünya fuarında yer alan Japonya'nın dünyaya gücünü, modernleşmesini ve başarılarını göstermeyi amaçlayan bahçe sanatından örnekler sunan sergisi ve pavyonu Japon kültürü, dini, sanatı ve mimarisini Amerikalılarla tanıştırmış oldu. Japonizm akımı aralarında Frank Lloyd Wright'ın da olduğu birçok mimar ve sanatçıyı da etkiler elbette. Evet sevgili dinleyiciler, programın ortasına gelmişken bir müzik arası verelim. Japon rüzgarları istiyor madem. Geleneksel Japon müziğinin eskisine kulak verelim. Sakura, Kiraz Çiçekleri parçasını dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bugün Botanitopya'da 1800'lerin sonunda batıya Japon bitkilerini tanıtan ve Japonizm akımının dekoratif sanatlarda, tasarımda ve mimaride yükselişine de bir anlamda katkıda bulunan Yokohama Nursery Company ve onun Japon geleneksel ahşap çiçek baskılarıyla dolu bugün değerli birer koleksiyon parçası olan kataloglarını konuşuyoruz. Yokohama Nursery Company, yani Yokohama Fidanlık Şirketi, okuyucu cezbeden bu güzel baskılarıyla perakende kataloglarına farklı bir boyut katmış. Ve bu kataloglar Batı'da, dediğim gibi Japonizm akımı yükselirken, onlarca yıl başlı başına bir marka olmuştu. Ayrıca başta bonsailer olmak üzere sattıkları bitkilerin çoğu Batı pazarında yeni olduğu için, kültürel arka planını da anlatan, kapsamlı bilgilerin de dahil edilmesi gerektiğini düşünmüşler. Ve bu açıklamalara yer vermişler katalogda. Japonlar bonsai terimi yerine Tokugawa dönemine ait jardinyerlerde yetişen cüce ağaçlar deyimini kullanırlar katalogda. Bu cüce ağaçlar o yıl bahçıvanlık basında çıkan makalelerde de popüler konulardan biri olur. The Gardens Chronicle'ın 29 Temmuz 1899 tarihli sayısında cüce Japon ağaçlarının müzayedesiyle ilgili bir haber var. Yine aynı dergide bu cüce ağaçların Yokohama fidanlığında nasıl yetiştireceğine dair bir makaleye de yer verilmiş. Yokohama Nursery Company'nin ilk kataloglarından birinde geniş bitki yelpazesi listelenmiş. Kozalaklı ağaçlar arasında 3 tür çam, 3 ardıç, 2 podokarpus yani taş porsu, 1 kara çam, baldıran otu, kriptomeri yani Japon çamı ve sikat sıralanmış. Çiçekli ağaçlar arasında siraks yani günlük ağacı, oya ağacı, kiraz ağacı, erik ve alıç bulunuyor. Ayrıca wisteria yani Çin mor salkımı ve 3 farklı akça ağaç, 1 meşe, zelkova, sarmaşık ve hatta bambu türleri var. Bitkilerin yanı sıra bahçe ve sera için soğanlar, tohumlar ve hatta çok çeşitli dekoratif porselen saksılar ve dekoratif objeler de eklenmiştir kataloğa. Bu güzel renkli kataloglar 1920'lerin ortalarına kadar yayınlanmaya devam etmiş. Ancak bu ahşap baskılara işte renkli levhalar, çizimler ve klasik Japon bahçe bitkilerinin fotoğrafları da eklenerek elbette. Genellikle 80 sayfadan fazladır bu kataloglar. Yine linkini Twitter adresimden paylaşmaya çalışacağım sizinle. Böhmer şirketini devralan Alfred Unger de ona rakip olan eski meslektaşından geride kalmamak için aynı geleneği sürdürmüş. Karısı Mary Unger'in yazdığı 1901'de yayınlanan The Favorite Flowers of Japan yani Japonya'nın en sevilen çiçekleri adlı kısa bir kitabına resimlemesi için Japonya'nın önde gelen ahşap baskı yayıncılarından biri olan Tokeiro Hasegawa'ya sipariş vermiş. Japon stiliyle üretilen her şey gibi bu kitap da popülerliğe ulaşır ve daha sonra 1906 ve 1911'de yeni baskıları yayınlanır. Yokohama Nursery Company'nin kataloğu fidanlıktaki çok çeşitli süs bitkilerini geniş kitleye tanıtmak için tasarlanmıştı ama Böhmer'in ahşap baskı resimli fidanlık katalogları gibi başka girişimlerinde önünü açmış olur elbette. Unger'in kendi fidanlık bahçesinde ihtiyaç duyduğu tüm bitkileri yetiştirmek için yeterli alanı yoktu. Bu yüzden Japonya'da çok geniş bir bahçıvan ağı kurmuş ve bu birçok fidanlığı büyük miktarlarda tek bir bitki türünü yetiştirmeye ikna etmiş. 1907 yılında Böhmer & Co.'nun 25. yıl dönümünü kutlarken 200'den fazla tedarikçi bu küçük ölçekli şirketin yıl dönümünü kutlamak için Yokohama'ya gelmiştir hatta. Ayrıca özellikle ağaçlar için bir tohum toplayacağı kurmuş. İskoçya'da giderek yerel karaçamın yerini alan Japon karaçamı Larix Leptolepis de dahil olmak üzere tüm bu tohumlar dünyaya ihraç edilir. Unger 1908 yılında Almanya'ya döndüğünde burada bir Japon bahçesi kurarak eski şirketten aldığı Japon bitki ve tohumlarını da ithal etmeye başlar. Böhmer ve Yokohama'nın dışında Avrupa ve Amerika ticareti için pazara giren ve yurt dışında temsilcilikler açan birçok Japon fidanlığı vardır. Boston ve Londra'da bulunan Yanamaka ve New York'taki SM Nurseries gibi. Yine de Yokohama Nursery Company 1890'larda da büyümeye devam eder. 1898'de New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci ofislerini, 1907 yılında da yeni inşa edilen Kingsway'deki Craven House'da Londra ofislerini açarlar. Yoğun talebi karşılamak, giderek artan siparişle başa çıkmak için gereklidir bu çünkü. 1906 yılında 5 milyon adet soğan ihraç ederler ve bu sayı 1910'da 3 katına çıkar. Müşteriler arasında örneğin Japon söğüt yaprağı manolyasının en iyi örneği olan Magnolia salicifolia'nın bulunduğu yine Kiev Kraliyet Botanik Bahçeleri dahil olmak üzere birçok prestijli bahçe de vardı. Sipariş edildikten sonra canlı bitkiler Yokohama'dan San Francisco'ya 3 hafta, Marsilya 6 hafta, Londra ve Hollanda'ya da 7-8 haftada ulaştırılabiliyordu. Ayrıca bu son derece dekoratif perakende broşürleri de yine gönderilmeye devam ediyordu. Bir yandan da deniz aşırı pazarı için basit, resimsiz bir toptan ticaret kataloğu da üretirler. 1901 yılında yenilebilir bitki ve süs bitkilerini araştırma amacıyla düzenlenen bir geziye katılan Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nda botanikçi olan David Fairchild'in anılarında da Yokohama fidanlığına dair notlar var. Şöyle yazmış anılarında: başlarında mavi beyaz desenli mendiller, ayaklarında beyaz çorap ve tahta sandaletlerle parlak mavi kimonolar giymiş, yüzden fazla kadının çalıştığı paketleme hangarları güzel ve hareketli bir sahne ortaya koyuyordu. Eğrelti otu o zamanlar Amerika'da çok modaydı. Japonya'dan New York'a ve Londra'ya yılda 500.000 adedi sevk ediliyordu ve bu mavi giyimli kadınlar onları hazırlamakla meşguldü. Erkekler oldukça ayrıntılı mavi ceketler giymişlerdi. Her birinin arkasında Japon karakterleriyle şirketin adının yazılı olduğu devasa beyaz bir daire vardı. İnanılmaz görünüyordu. Bir fidanlık bu kadar güzel olabilirdi diye yazar. Yokohama Nursery Company'nin İngiliz pazarında da büyük atılım yapar. Bu muhtemelen 1910'da White City'deki büyük Anglo-Sakson, Anglo-Japon sergisine katılmalarının bir sonucuydu. 1913'te Amerika'nın Japonya Büyükelçisi Lars Anderson, Yokohama fidanlığını ziyaret ettikten sonra günlüğünde bonsaileri şöyle anlatmış: etrafımızda fantastik biçimlerde cüce ağaçlar, beyaz ve pembe kokulu çiçekler açan bodur erik, güzel biçim ve renkte saksılarda ölü gövdelerden çıkan çiçekli dallarıyla yüzlerce yıllık budaklı ağaçlar vardı. Isabel ve ben bu küçük periler dünyasında o kadar uzun süre kalmışız ki sonu gelmeyen köylerin kalabalık sokaklarından arabamızı hızla geçip bir saat içinde Yokohama'ya ancak ulaşabilmiştik diyor. Anderson o geziden sonra Arnold Arboretum'la bugün birçoğu hala hayatta olan kar kirazı yani Prunus subirtella gibi 40 antik örnek de getirmişti. Yokohama fidanlık şirketinde büyük bir grup olan Chabohybas cüce ağaçları 7 Haziran 1918'de yine Wilson tarafından fotoğraflanmış. Peter Del Tredici'nin yazdığı From Temple to Terrace, The Remarkable Journey of the Oldest Bonsai in America, yani Amerika'nın en yaşlı bonsailerinin yolculuğu makalesinde de bu antik ağaçlarından, antik ağaçlardan bahsediliyor. Botanikçi Ernest Henry Wilson, Haziran 1918'de Yokohama Fidanlık Şirketi'ni ziyaret ettiğinde Şans eseri bu görkemli saksılar içinde bu cüce ağaçlarla karşılaşıyor ve fotoğraflıyor ve gelecek nesiller için kayda geçiriyor. Wilson hatırlayacaksınız, mendil ağacını bulma ve canlı olarak fidanlığa getirmesi için James Switch and Sons fidanlığı için çalışan bir bitki toplayıcısıydı. Batıdaki ilk mendil ağaçları onun getirdiği tohumlardan yetiştirilmişti. Japon bitkilerini olabildiğince hızlı çoğaltmaya başlayan İngiliz fidanlıklarının şiddetli rekabetine ve Japonya'da açılan diğer fidanlıklarla rekabete rağmen 1920'lere kadar Yokohama Nursery Company'nin işleri iyi gitmeye devam eder. Ancak Japon militarizmi ve Japonya'nın Çin'i işgaliyle birlikte onun işleri de sekteye uğrar. Japonya sadece ticari bir rakip olarak değil, aynı zamanda emperyal bir rakip olarak görülüyordu. Ve tabii ki 1939'da her şey aniden durur. Savaştan sonra tüm deniz aşırı şubeleri de kapatılır ve hiçbiri artık yeniden açılmaz. Ve giderek bitki listeleri de büyük ölçüde azalmaya başlar kataloglarda. Kuruluşundan 120 yıldan fazla bir süre sonra Yokohama Nursery Company artık pek fazla uluslararası satış noktası kalmamış ve ölçeği çok küçülmüş durumda olsa da bugün hala varlığını sürdürüyor. Web siteleri bile büyük ölçüde yalnızca Japonca bugün. Bahçelik tarihi açısından eskisi kadar güçlü bir noktada olmasa da Japonizm akımına da ilham vermiş o son derece çekici ahşap bitki resimleriyle süslü eski katalogları bugün gözde birer koleksiyon parçası hala. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Batı'yı Japon bitkileriyle tanıştıran Yokohama Nursery Company'den konuştuk. Ve onun göz alıcı kataloglarından konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar olsun. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ve Twitter hesabımdan bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.